Benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Świąteczne wypieki jeszcze taniej. Kilogramowa mąka Basia 3,49 przy zakupie dwóch, a Kasia 2,22 przy zakupie trzech. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Na zegarze punktualnie 7, czas na serwis Trójki. Informacje przedstawią Państwu Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polscy rolnicy otrzymają pomoc finansową z Unii i z krajowego budżetu. Parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Donald Trump został postawiony formalnie w stan oskarżenia. Prawie 30 milionów euro na pokrycie strat wywołanych importem zboża z Ukrainy otrzymają z unijnego budżetu polscy rolnicy. Jest też możliwość podwojenia tej sumy z budżetu krajowego. Propozycję Komisji Europejskiej zaakceptowali przedstawiciele państw członkowskich. Pieniądze pochodzą z unijnej rezerwy kryzysowej. Nie wszystkie kraje były zadowolone z tej decyzji, dlatego że Polska dostała najwięcej. Komentował komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, a wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik mówił tak. Bardzo się cieszymy z tych środków, bo to duże wsparcie. Wiceminister przypomniał, że oprócz pomocy unijnej jest także polska pomoc publiczna zatwierdzona przez komisję. Do dyspozycji będziemy mieli ponad miliard złotych. W Polsce rozgorzała dyskusja o możliwym przywróceniu ceł na importowane ukraińskie zboże. Jeśli taki wniosek wpłynie do Brukseli, to komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski go poprze. Będziemy przedstawiać argumenty, żeby takie ograniczenie wprowadzić. Ale najpierw, jak mówił Janusz Wojciechowski, komisja skupia się na pomocy rolnikom i już pracuje nad drugim pakietem wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Zdaniem prezydenta Recepa Erdoğana, w przeciwieństwie do Szwecji, Finlandia wypełniła swoje zobowiązania wynikające z memorandum podpisanego w ubiegłym roku, na mocy którego oba kraje zobowiązały się do uregulowania kwestii bezpieczeństwa Turcji. Turecki rząd oskarża Szwecję o zbytnią wyrozumiałość wobec kurdyjskich organizacji, zdaniem Turcji terrorystycznych oraz osób związanych z próbą zamachu stanu w tym kraju w 2016 roku. Przedstawiciele kościoła, instytucji muzealnych, organizacji pozarządowych i mediów uczestniczyli w obradach parlamentarnego zespołu do spraw dziedzictwa Jana Pawła II. Media publiczne stają w obronie pamięci o nim, ponieważ bronią wspólnoty, powiedział dyrektor programowy Polskiego Radia. Paweł Kwieciński dodał, że publiczna rozgłośnia udostępni zasoby archiwalne osobom, które chcą upowszechniać dziedzictwo papieża Polaka. Na przykład, jeśli mają Państwo kontakt z parafiami, bo wiem, że zgłasza się do nas bardzo dużo parafii, różnego rodzaju instytucji samorządowych, które właśnie teraz między 2 kwietnia a 18 maja organizują różnego rodzaju instytucje, to Zarząd Polskiego Radia zdecydował, że te zasoby archiwalne, ale tutaj uwaga, które służą upowszechnianiu dziedzictwa Jana Pawła II i te instytucje się po to zwracają, żeby właśnie tak jak ta strona internetowa, jak inne nasze przedsięwzięcia mają cel budowania wspólnoty, my te archiwa będziemy udostępniać. Parlamentarny zespół uruchomił stronę internetową poświęconą koordynacji działań upamiętniających działalność papieża Polaka. Jej adres to dziedzictwo.jp2.pl. Polskie Radio zostało wyłącznym radiowym patronem jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie, Tour de Pologne. W siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy ze spółką Lang Team, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będzie Polskie Radio przez kilka najbliższych lat tym jedynym partnerem radiowym wydarzeń związanych z kolarstwem, a więc to jest generalnie najważniejsze chyba wydarzenie kolarskie dla naszych słuchaczy. Ja sama pamiętam jako dziecko emocje, otwarte balkony i te krzyki, to dopingowanie dochodzące z otwartych okien, z otwartych balkonów. Ja w tej atmosferze wzrastałam, tak jak i wielu, wielu naszych słuchaczy. Pomysłodawca i organizator wyścigu Czesław Lang zauważył, że w tym roku Tour de Pologne będzie miał wyjątkowy wydźwięk. To jest nasza polska impreza, która myślę jedna z nielicznych w ogóle takich tradycyjnych imprez się gdzieś tam uchowała. Tour de Pologne podnieśliśmy jeszcze wyżej. Jesteśmy w World Tourach, czyli tam gdzie jest Tour de France, gdzie jest Giro d'Italia. Mamy swój narodowy wyścig w gronie najważniejszych wyścigów świata, który ma też swój charakter, bo to jest taka opinia o tym wyścigu, że on odkrywa gwiazdy. Tutaj jest przecież startował Peter Sagan, który został później trzykrotnym mistrzem świata, Alberto Contador, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Remco Evenepoel, aktualny mistrz świata. Relacje z Tour de Pologne oraz specjalne audycje będzie można usłyszeć na naszej antenie, także w programach pierwszym i czwartym Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu Dzieciom. Donald Trump został postawiony formalnie w stan oskarżenia. Ława przysięgłych z Nowego Jorku zatwierdziła prokuratorskie zarzuty wobec byłego prezydenta USA związane z przekazaniem przez niego byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Donald Trump twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny. Lista zarzutów nie została na razie ujawniona. Według amerykańskich mediów jest ich ponad 30. Wszystkie mają związek z przekazaniem byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów w czasie kampanii wyborczej 2016 roku. Akt oskarżenia zostanie ujawniony po tym, jak Donald Trump stawi się w nowojorskiej prokuraturze. Ma to nastąpić w najbliższy wtorek. Były prezydent twierdzi, że jest niewinny, że zarzuty mają charakter polityczny i że są jawną ingerencją w prezydencką kampanię wyborczą 2024 roku. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, który został postawiony w stan oskarżenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słusznie pan redaktor zauważył, że to okno pogodowe mogło nam się zamknąć, ale faktycznie dzisiaj lokalne przejaśnienia mogą się pojawić, ale jednak przez cały dzień zachmurzenie duże i do tego też i deszcz, i burze, to wszystko może nas spotkać, więc proszę odpowiednio przygotować garderobę. Na pewno akcja parasol się przyda dzisiaj, albo przynajmniej jakaś kurtka przeciwdeszczowa. Temperatury od 11 stopni na północy do 15 na południu, tylko nad morzem 9. Tu najchłodniej, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. A my dzisiaj o świecie bez telefonów komórkowych. To już prawie 7 minut po godzinie 7 i w drugiej godzinie pory na Trójkę. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Mówimy szczególnie tym, którzy dopiero teraz wsiedli do auta, włączyli odbiornik i podłączają się do Trójki. Troszkę tak usłyszałem telefon komarkowy i tak miałem od razu jakieś takie skojarzenie z tą komarową porą, która pewnie niebawem przyjdzie i trzeba będzie znowu stosować jakieś środki, żeby nas nie pogryzło, ale faktycznie na tych komórkach dzisiaj mamy taką największą skupioną uwagę na temat telefonów z aplikacjami, smartfonów, wszelkiej maści gadżetów, które odciągają naszą uwagę i tak postanowiliśmy trochę pobawić się w taką alternatywną rzeczywistość. Jakby to było, gdybyśmy znowu musieli na przykład umawiać się bez telefonu. Po prostu mówimy dzień, mówimy godzinę i jesteśmy. Nic więcej. To jest tak, szanowni państwo, że nasza głowa to jest trochę jak śmietnik i jak tej głowy nie opróżnimy od różnego rodzaju śmieci, również cyfrowych, to się okazuje, że rzadziej podejmujemy trafne decyzje, żyjemy w większym stresie, więc można powiedzieć, że detoks, czy to domowy, czy to wyjazdowy zorganizowany, jest dzisiaj koniecznością. On bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe. Naprawdę zadbajmy o nasze głowy. Czy się zdarza taki detoks również państwu robić? 2 2 7 3, oczywiście w tej sprawie cały czas do 8:45 czekamy na państwa sygnały. Ale jest jeszcze jedna propozycja. Pan redaktor na antenie był łaskaw zadać pytanie, czy się da umówić bez telefonu spotkanie, więc ja proponuję taki test, po prostu sprawdzić to empirycznie. Proszę zaproponować na antenie miejsce, dzień i godzinę i sprawdzić, czy ktoś przyjdzie. Proszę bardzo. Był pan łaskaw mówić, to proszę teraz propozycję złożyć. To ja w obronie tutaj, nie w obronie, jakby w dopowiedzeniu tego, co pan redaktor zaproponował. My się umówiliśmy o 6:00 pod śmietnikiem i byliśmy dzisiaj. Tak jest. Rano. A możemy też się umówić o 8:45 na parkingu. No to wyjdziemy po prostu w trakcie programu, ale też się spotkamy. Kiedyś to, tak się mówi, nie? Że kiedyś to było, z chłopakami można było się w piłkę umówić na boisku. No i wszyscy byli po przy szkole. Trzepaku. Fajne to było, fajne, ale myślę, że przez to, że nie było tak tego cyfrowego świata i telefonów komórkowych, żyło się trochę wolniej, że ten dzień nie chciał się skończyć. A teraz tu zadzwonią, tam zadzwonią, tu mail i już popołudnie i skończyła się doba. No właśnie, to jak to jest bez tego telefonu? Bez telefonu da się oczywiście, pomysłowość, kreatywność jest ogromna. Na przykład w najbliższym sklepie się pytam, czy Kasia już była? No była, albo jeszcze nie było. No to nie dzwonię, bo jest zajęta ojcem. Pozdrawiam. I prosto. Bardzo dziękujemy. Proste. Więcej wtedy ludzie ze sobą rozmawiali, bo musieli dopytać, koniec języka, był za przewodnika, a dzisiaj to wszystko w telefonie, w aplikacjach. Nie trzeba się nikogo nic prosić. Czy to dobre, czy złe? Dwie dwójki, siedem trójek pytamy państwa dzisiaj. No i pytamy też, jak zrobić sobie taki detoks od chociażby kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie. Czy państwo coś takiego praktykują? Czekamy na telefony. Odbieraniem telefonu spotkałem się kiedyś w autobusie. Wówczas telefony odbierał złodziej kieszonkowy i jak potem w domu dzwoniłem z telefonu żony do niego, to nie odebrał. I pomyślałem sobie, widocznie on telefony odbiera tylko wtedy, jak jest w pracy. Ale pomyślałem sobie tak, a może nie odebrał z delikatności, bo nie chciał, żeby mój telefon poczuł się dotknięty. Przecież dobrze pamiętam, mój telefon miał ekran dotykowy. No i wszystko jasne, prawda? Panie Marku, bardzo dziękujemy i za pana poczucie humoru, i za te myśli tak pięknie zestawione. No tak, no nie odebrał. Telefony dotykowe. Nie popróbuję, może się pan dodzwoni jeszcze do kogoś, do nowego właściciela. Czasem ryzykownie jest nie odebrać, ale faktycznie o cyfrowy telefoniczny bardziej detoks pytamy dzisiaj. Dwie dwójki i siedem trójek. Cały czas w tej sprawie można do nas dzwonić, ale też zastanawiamy się, jak mógłby wyglądać świat, gdyby nagle zabrakło telefonów komórkowych. I o to właśnie zapytaliśmy przechodniów. Dzień dobry. Zresztą mi się telefon rozładował, nie wiem jak do Pałacu Kultury się dostać. Myślę, ale nie mam pojęcia. Mogę panu pokazać. Super. Jak pani sądzi, jak życie by bez telefonu wyglądało? Pamiętamy czasy jeszcze przed telefonami. No umawiało się z ludźmi tydzień wcześniej i przychodzili po tygodniu na umówioną godzinę. Jak się umawiało wtedy z innymi ludźmi? W jaki sposób? Przy ostatnim widzeniu się umawiało na następne. Czy to był za tydzień, za miesiąc? Najtrudniej było, jak wybieraliśmy z towarzystwem na przykład na Mazury. I jak zabrakło pieniędzy, to do rodziców trzeba było dzwonić. I czeka. A to i taka tyle. Poczta, nie Mareczku, taka wiejska. Właściwie wiejska, taka budka bardziej. Bez telefonu w życie ciężko by było. Ja chyba bym nie umiał ugotować połowy rzeczy, ja się ugotuję. Może w większości osób byłoby trudno, jakoś wydaje mi się, nie mam z tym problemu. Telefon jakoś nieszczególnie użyłem, nie mam tych kont w mediach społecznościowych, jak większość osób. Myślą państwo, że to fajnie by było do tego wrócić? No myślę, nie, że nie. Fajnie. Telefony można ostatecznie wyłączyć. Lepiej mieć przy sobie, jak się nie chce. Nie, no ale kto ma teraz stacjonarny? Pytał państwa o te doświadczenia Józef Niewiarowski. Faktycznie długi kabel musiałby być, żeby nosić ze sobą telefon stacjonarny, ale to już bardziej w formie żartu. Za chwilę gość Katarzyna Krogulec, prowadząca blog Notatki Wizualne. Do widzenia, do jutra i Do widzenia, do jutra, ale gdzie? My się jeszcze nie żegnamy, my dopiero rozpoczynamy. Do 8.45, pora na trójkę. 19 minut po 7. Dostęp do urządzeń elektronicznych sprawił, że coraz częściej notatki czy ważne zapiski przygotowujemy właśnie za pomocą urządzeń elektronicznych. Pisanie ręczne powoli odchodzi do lamusa, a to wcale nie jest dobra wiadomość. A dlatego, że badania przeprowadzone przez neuropsychologów jasno wskazują, proszę Państwa, że odręczne notowanie rozwija nasz mózg i utrwala naszą pamięć. Naszym gościem jest Katarzyna Krogulec, prowadząca blog Notatki Wizualne. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Zanim o ten rozwijający się mózg i utrwalanie naszej pamięci zapytam, to szalenie ciekawią mnie notatki wizualne. Czym są, jak je się tworzy i jaki jest powód ich powstania? Notatki wizualne tworzy się zazwyczaj na podstawie tekstu, który słyszymy lub który czytamy. To są wyrazy, właściwie frazy pewne najważniejsze oraz malutkie, drobne rysunki, które pomagają nam zapamiętać to, co przeczytaliśmy lub usłyszeliśmy. Tak bardzo pokrótce. Czyli to jest na przykład używanie takich zakreślaczy, które podkreślają jakąś część zdania, ale dzieje się to już na ekranie tabletu na przykład. Może to się dziać na ekranie tabletu, ale ja zawsze zalecam rysować i pisać takie notatki na czystej kartce. Wtedy mamy taki jaśniejszy pogląd na to, co robimy i jesteśmy bardziej kreatywni, ponieważ wszystkie badania pokazują, że kiedy używamy pisma odręcznego, mamy o wiele bardziej innowacyjne rozwiązania, przychodzą nam bardzo kreatywne pomysły i na pewno to jest przewaga nad pisaniem na tablecie. I to też jest taka technika, która pozwala nam z jednej strony zapamiętywać rzeczy, ale też robić szybciej te notatki niż słowo po słowie, tak? Myślę, że zależy o jakiej dziedzinie mówimy, bo na przykład prawnikowi będzie bardzo trudno, jeśli przygotowuje się do egzaminu, wykonać notatkę za pomocą pisma obrazkowego, bo tam liczą się szczegóły i każde słowo, i każdy przecinek. Natomiast jeśli mamy jakiekolwiek inną dziedzinę, myślę, że możemy sobie poradzić, bo widziałam nawet notatki z medycyny, więc wizualne, więc jest to jak najbardziej możliwe. Ja się właśnie teraz tak zastanawiam, czy ja na notatkach wizualnych to całych studiów nie przeleciałem. Teraz chyba to odkryłem, że mój zeszyt był nie do rozczytania dla nikogo innego poza mną. Bo... Mówi się wiele zresztą o stylu pisania lekarzy, prawda, na receptach, że to są takie właściwie notatki wizualne. To byłyby dopiero notatki wizualne, ale rzeczywiście, czyli siedzenie na wykładach i jakieś tam rysowanie znaków, które coś dla nas oznaczają, są jakąś myślą pewnego zdania, to są takie obrazowe nasze notatki, więc to, czy to chodzi o to, żeby skracać w pewnym sensie tekst, no bo tak jeden do jednego przepisywać myśli kogoś, kto na przykład na wykładzie coś nam opowiada, to jest szalenie męczące, twórcze, w tym sensie, że no trzeba cały czas właściwie odtwórcze przepisywać i to byłby ten moment, w którym byśmy się nie rozwijali, a rozumiem, że przez to, że rysujemy i później musimy dochodzić, o co nam chodziło, o co chodziło autorowi, to rozbudza jakoś naszą wyobraźnię i przywołuje pamięć. Najlepiej, jeśli wiemy już, co rysujemy, tak żebyśmy potem nie musieli za bardzo rozszyfrowywać tego, kiedy się uczymy. Natomiast notatki nasze, czy nawet nasze bardzo stare notatki, czy czyjeś, powodują, że my lepiej odtwarzamy wiedzę i lepiej ją zapamiętujemy. Natomiast jak pan wspomniał już o pisaniu na tablecie czy na laptopie podczas wykładu, to rzeczywiście tak jest, że zapisujemy każde słowo i to jest bardzo męczące. Natomiast kiedy rysujemy i piszemy odręcznie, wtedy jesteśmy bardziej selektywni, zapisujemy tylko te najważniejsze rzeczy. No pani Kasiu, kto jest ojcem sketchnotingu, bo taką nazwę angielską noszą notatki wizualne. Jak to się rozwija na świecie? Czy są jakieś społeczności, które wokół tego rozwijają myśl sketchnotingu? Może jakieś szkolenia w oparciu o tę formę notowania czy utrwalania wiedzy? Czy to ma przyszłość? Oczywiście, że ma przyszłość, ponieważ wszystkie badania pokazują, że pisanie odręczne jest nieodzowne, jeśli chcemy się dobrze rozwijać, a szczególnie jeśli mówimy o dzieciach, ponieważ wszystkie badania są przeprowadzone na dzieciach i potwierdzają, że jeśli dziecko od małego ćwiczy rękę i zaczyna pisać na kartce, a nie na laptopie, to po prostu lepiej się uczy i lepiej przyswaja wiedzę w życiu dorosłym. Natomiast są pewne zdania podzielone, kto jest ojcem z Gesznottingu. Panowie się o to biją, o tą palmę pierwszeństwa. Jedną z osób bardzo znanych jest Dan Roam. On napisał bardzo dużo książek i tam już przytacza, że w latach 70., kiedy powstawały amerykańskie linie lotnicze, bodajże Delta, to pan założyciel, który szukał wspólnika, czyli inwestora, już teraz nie pamiętam, rysował na serwetce na lotnisku temuż inwestorowi cały plan, jak mają wyglądać te linie lotnicze, i uznał, że właśnie dzięki temu pozyskał wspólnika, że mu to wytłumaczył wizualnie, o co mu chodziło. Bardzo pani dziękujemy za te ciekawostki. To fajne, polecamy zresztą notatki wizualne i blog pani Kasi. Można tam zobaczyć naprawdę wiele ciekawych rysunków. Myślę, że to już do takiej profesjonalnej wprawy trzeba dojść, żeby robić aż takie notatki. One wyglądają, no, już jak małe dzieła, bym powiedział. Katarzyna... To są notatki pokazowe. A, właśnie. A notatki prywatne wyglądają zupełnie inaczej, kiedy sobie notujemy na własne potrzeby. Katarzyna Krogulec, prowadząca blog notatki wizualne. Pani Kasiu, bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy, serdecznie. Pięknie. 25 minut po siódmej. Za chwilę radio, nawigator i serwis trójki. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves that? Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ponownie łączymy się z Patrykiem Bedlińskim, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Jak sytuacja? Coś się zmieniło? Na plus? Na minus? Cały czas korki, cały czas spowolnienia ruchu, między innymi na czwórce zwalniamy między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie i tutaj powiększa nam się korek na trasie z Legnicy do Wrocławia. Ma przynajmniej 2,5 kilometra. Zakorkowany mamy też węzeł Łobrzęczkowice w Śląskiem, czyli połączenie autostrady A4 z drogą S1. A skoro o S1-ce mowa, na niej trzeba zdjąć nogę z gazu, jadąc od okolic Podwarpia w stronę Dąbrowy Górniczej. Na 86 drobne spowolnienia od Podwarpia w stronę Będzina, a na trasie 94 nogę z gazu zdejmujemy, jadąc od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca. Przejeżdżamy na 7 na trasę od Łomianek do Warszawy, tu też korek. W samej stolicy zwalniamy dosyć mocno na S8, a na moście Grotoroweckiego, zwłaszcza jadąc w stronę zachodnią. I jeszcze 15 Strzelno-Trzemeszno, miejscowość Kopce na 175 kilometrze. Tutaj kierujący osobówką potrącił jelenia. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Warto więc zachować wyjątkową ostrożność. Radio Nawigator Trójki. To był Patryk Bedliński, a teraz serwis Trójki. Informację przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Turecki parlament jednogłośnie ratyfikował wieczorem przystąpienie Finlandii do NATO, które było blokowane przez Ankarę od maja ubiegłego roku. Kandydatura Finlandii została tym samym zatwierdzona przez wszystkie 30 państw członkowskich sojuszu. Na decyzję wciąż czeka Szwecja. Jej kandydaturę zgłoszoną jednocześnie z Finlandią blokują Turcja i Węgry. Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 4 naloty na Ukrainę i 43 razy ostrzelali jej terytorium. W nocy atakowana była infrastruktura cywilna Charkowa. Rosjanie koncentrują natarcie w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim oraz Bachmutu, Awdijiwki i Mariinki w obwodzie donieckim. Polski wolontariusz Rafał Roszkiewicz ze Stowarzyszenia Pogoń Ruska opisuje jako upiorną sytuację w Awdijiwce. To miasto jest upiorne. Ja byłem tam 4 razy, ostatni raz 4 dni temu. W Awdijiwce nie ma żadnego całego domu, nie ma żadnego całego mieszkania. Ludzie mieszkają tam tylko i wyłącznie w piwnicach. W dużych blokach mieszkają w piwnicach komunalnych po 20-30 osób, tam też są stołówki. W mniejszych budynkach mieszkają w swoich prywatnych, lokatorskich piwnicach po 6-7 osób. Awdijiwka została zamknięta dla cywilów i wolontariuszy. Biały Dom wezwał Amerykanów przebywających w Rosji do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. To konsekwencja aresztowania przez rosyjskie władze korespondenta dziennika Wall Street Journal pod zarzutem szpiegostwa. Stany Zjednoczone potępiły działania władz na Kremlu. Branie na cel amerykańskich obywateli przez rosyjski rząd jest absolutnie nie do przyjęcia, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Zapadł wyrok w sprawie aktorki Gwyneth Paltrow. Ława przysięgłych w Park City w stanie Utah zdecydowała, że gwiazda filmowa nie spowodowała w 2016 roku wypadku narciarskiego, w którym obrażeń doznał emeryt Terry Sanderson. Zażądał on odszkodowania w wysokości $300,000. Paltrow od początku kategorycznie zaprzeczała. Złożyła pozew o odszkodowanie w wysokości $1 i zwrot kosztów sądowych. Ława przysięgłych po obradach zgodziła się, że w rzeczywistości to Sanderson był winny. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. słowo winny pojawiło się w serwisie, a to mi się zawsze tak ekonomicznie jakoś kojarzy też, oprócz tego, że sądowo. Ale Sylwia Zadrożna nie jest nam nic winna, poza informacjami, które przygotowała. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wkrótce do rolników poszkodowanych w wyniku nadmiernego importu ukraińskiego zboża trafi wsparcie, a chodzi o 600 milionów złotych z naszego budżetu oraz o blisko 30 milionów euro z unijnej rezerwy kryzysowej, które dodatkowo mogą być podwojone ze środków krajowych. Bruksela dała zielone światło do wypłaty zarówno jednych, jak i drugich, mówił w Trójce wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Te środki krajowe, myślę, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie gotowa przed świętami Wielkiej Nocy, żeby rozpoczynać już nabór na te środki. Natomiast te mechanizmy dotyczące dodatkowego wsparcia z tych środków kryzysowych, to jest perspektywa niestety jeszcze pewnie kilku dodatkowych tygodni. Komisja Europejska poinformowała też, że nie wyklucza przywrócenia ceł na zboże z Ukrainy. GUS opublikuje dziś szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Według ekonomistów PKO BP inflacja w marcu spadła do mniej więcej 15,5%, czyli o prawie 3 punkty procentowe względem lutego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił popularnym sklepom internetowym zarzut wprowadzania konsumentów w błąd. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, sklepy sugerowały ograniczony czas promocji, podczas gdy towary były w niej dostępne w sposób ciągły. Konsument odwiedzający internetowe sklepy Born to Be Irene widział, że może skorzystać z ograniczonej czasowo promocyjnej oferty. W rzeczywistości towary były ciągle dostępne w promocji, a po skończeniu jednej akcji promocyjnej pojawiła się kolejna. Permanentne promocje to w rzeczywistości chwyt marketingowy i sposób prezentacji cen regularnych, które nie oferują rzeczywistych korzyści dla konsumentów, wywierają sztuczną presję i wprowadzają kupującego w błąd. Z zakupów online korzysta już blisko 80% polskich internautów. Najczęściej kupowane są odzież i akcesoria oraz obuwie. Dziś mija termin ważności bonów turystycznych, a do wykorzystania pozostało ich jeszcze 500 000. Dzisiaj wystarczy bon aktywować i zapłacić nim za usługi, z których można skorzystać w dowolnym późniejszym terminie. Dolar kosztuje 4,28 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,68, a funt 5 zł i 30 groszy. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za tę informację. A w dzień będzie dzisiaj nam towarzyszył deszcz, właściwie przez cały dzień, lokalnie też możliwe burze, do tego temperatury od 11 stopni na północy do 15 na południu, 9 stopni nad morzem, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty południowo-zachodni, a w drugiej połowie dnia stopniowo od zachodu warunki będą się zmieniały również biometeorologiczne. W całym kraju niestety pogorszą się te warunki, no i biometr będzie niekorzystny. Trójka. Program trzeci. 23 minuty i będzie godzina 8. A my dzisiaj o tym, jak żyć bez telefonu i czy w ogóle jest możliwe, żeby na chwilę przeskoczyć offline, jak zrobić porządek w głowie, w myślach, w sercu, w duchu. Również się czasami przydaje, prawda, żeby odłożyć to urządzenie i spróbować na przykład po staremu umówić się bez telefonu. Uważam, że, a to może zabrzmieć bardzo brutalnie, jeżeli się ma nieciekawe życie, jeżeli nie ma się żadnych pasji, to po prostu ucieka się w internet. No i ten internet wówczas zastępuje nam na przykład relacje z drugim człowiekiem. Trochę się z panem nie zgodzę, dlatego że często uciekamy do internetu, dlatego że właśnie tam możemy rozwijać część swoich pasji. Na przykład w momencie, w którym nie możemy ich w danej chwili rozwijać, czy uczestniczyć w nich, nie wiem, jazda na snowboardzie, czy na wakeboardzie, czy na rowerze, poszukujemy tam więcej informacji, żeby się rozwijać. Szukamy na przykład nowej ramy do roweru, czy tam o jakichś nowych rozwiązaniach karbonowych. DIY, to chyba się tak nazywa, tak? Że do it yourself. Do it yourself, zrób to sam, tak? Poradników, przewodników. Jeszcze o coś innego mi chodziło, że po prostu w międzyczasie, kiedy sięgamy po telefon, po internet, niekoniecznie po media społecznościowe i te aplikacje, ale przeglądamy portale, przeglądamy jakieś grupy, które... gdzie możemy współdzielić swoją pasję i tam wymieniamy jakieś opinie. No. Czyli niekoniecznie internet jest dla tych, którzy mają nudne życie. Z tym się nie możemy tak w 100% zgodzić, prawda? Z tym to się na pewno nie zgadzam. Dwie dwójki i 7 trójek. Ja nie mam problemów z żadnym tam z oknami, witrynami, wrotami, innymi rzeczami na telefonie. Służy mi tylko do normalnych rozmów i to wszystko, nawet SMS-ów i tak dalej nie używam. Z prostego powodu, że jestem niewidomy. I szczerze mówiąc, dobrze mi się żyje w ten sposób. Wszystkie te telefony, cały ta nowoczesna ciągnęła z telefonami na początku była dla naszej pomocy i faktycznie no tutaj musimy się z tym zgodzić, że w tym kierunku to poszło, tylko że na dzień dzisiejszy to zaszło tak daleko. My przestaliśmy w ogóle z sobą rozmawiać, co jest bardzo ważne, bo skupiamy się tylko i wyłącznie na telefonie, a co jeszcze gorsze, że przestajemy myśleć. Bardzo dziękujemy za te telefony. No, ten od pana, który mówi, że jest niewidomy, to dziękujemy za tę perspektywę w ogóle myślenia o tym, bo to zupełnie inaczej nam pokazuje ten świat, że to, co bodźcuje nas właśnie wzrokowo, potrafi najmocniej odciągnąć naszą uwagę. I pan o tym doskonale powiedział, że on tylko wykorzystuje telefon, ponieważ no tyle akurat może w jego przypadku, bo ma pewne ograniczenia. Ale w tym, co mówił, czuć wielką radość, że... No, nie ogranicza go to, nie wciąga go, nie zabiera mu to czasu. To bardzo pięknie. Pięknie, że w ogóle pan się podzielił z nami takim doświadczeniem i super, dzięki za ten telefon. Dziękujemy pięknie. Oczywiście czekamy na kolejne telefony, a już teraz Jump i Van Halen. Pora na trójkę. Za chwilę u nas wejście sportowe, ale też pan Pałek pojawi się jeszcze przed godziną 8:00, teraz za 20 minut 8:00. Halem i Jump. 17 minut i będzie godzina 8. Rzadko mówimy w porze na trójkę o hokeju na lodzie, ale skoro wczorajszego wieczora poznaliśmy mistrza Polski, no to wręcz nie wypada mówić dziś o czymś innym. Tytuł w Cuglach obronili hokeiści GKS-u Katowice. Finałową rywalizację z GKS-em Tychy wygrali 4-0. Wczorajsze ostatnie spotkanie finałowe 5-2. Co ciekawe, by przejść poprzednie fazy play-off, potrzebowali w obydwu wypadkach nie 4, a 7 meczów do awansu. Wiemy, jakie jest największe trofeum w Polsce. Grzegorz Pasiut, kapitan GKS-u Katowice. Zdobywamy mistrzostwo, bronimy tytuł mistrzowski, także podwójna radość. Łatwo na pewno nie było, Tychy postawiły się i to bardzo, że wiemy, jak te mecze wyglądały. Cieszy skuteczność, którą jakby mieliśmy w play-offie, chociaż początki były ciężkie, ale finał pokazał, że naprawdę dopisywało nam szczęście, skuteczność i przede wszystkim charakter, bo od początku był on chyba dominującą sprawą, która nam pomagała w każdej fazie tego rozgrywek. Pierwszy mecz był na pewno też jakiś tam decydujący. Jacek Płachta, trener GKS-u Katowice. Bo pierwszy mecz jest zawsze ważny w tej serii, tak? Drugi mecz wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Może byliśmy trochę bardziej rozluźnieni, może nie rozluźnieni, ale jakoś tam komfortowo myśleliśmy o tym. Mamy gdzieś tam jakiś jeden mecz zaliczki na wyjeździe, ale w tych ciężkich momentach Johnny, czy nasi liderzy, czy cała drużyna po prostu zagrała dobrze i cieszymy się z tego zwycięstwa, ale no, tak jak powiedziałem, że to jest 4-0, naprawdę dwie dobre, wyrównane drużyny. To było też widać na lodzie, ale my w tych ważnych momentach, w tych odpowiednich momentach zagraliśmy to, co chcieliśmy grać. Też analizowaliśmy każdy mecz, staraliśmy się lepiej wchodzić w ten następny. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tej drużyny. Na pewno jestem dumny z tej drużyny, bo wiemy, jak ten play-off się dla nas zaczynał. Wiemy, co przeszliśmy przez ćwierćfinał i półfinał, to na pewno. W Tychach nie graliśmy swojego hokeja i dobrze o tym wiemy. W drugim meczu liczyliśmy, że zagramy lepiej, zagraliśmy jeszcze słabiej. Tychy, można powiedzieć, że w pełni dominowały, ale to my wygrywaliśmy. Także mówię, charakter i determinacja zwyciężyła. W play-offie naprawdę cierpieliśmy, ale cierpieliśmy właśnie po to, żeby teraz się cieszyć i żeby ten uśmiech był właśnie zasłużony. Dużo więcej nas to kosztowało w tym roku. Jakub Wanacki, obrońca GKS-u Katowice. Jak można powiedzieć, że coś smakuje lepiej, to na pewno to, co się działo w tym sezonie, to czuliśmy. To naprawdę ciężki sezon, począwszy od Ligi Mistrzów, problemy troszeczkę w sezonie zasadniczym, czwarte miejsce. No ale fajnie, te dwa mecze numer 7 na pewno zbudowały też tą drużynę dodatkowo. Cały czas do końca były te emocje i tak naprawdę do momentu strzelenia tego gola do pustej bramki cały czas trzeba było drzeć o to. No nie drzeć, ale uważać zdecydowanie. Na pewno zagra się słabiej niż Katowice. Filip Komorski, kapitan GKS-u Tychy. Oni, każda ta ich seria, każda kolejna seria ich budowała, ich cementowała jako drużynę i widać to było w tym finale, gdzie naprawdę dwa razy uciekli, czy to w ćwierćfinale, czy w półfinale. Niemalże ze stryczka się zerwali, a tutaj w finale no, po prostu zagrali lepiej. Byli drużyną lepszą, przeważali nas w większości aspektów hokejowych i zasłużenie wygrali. Dobrze, w takim razie GKS Tychy, tak? Dobrze, przegrało niestety z GKS Katowice. GKS Katowice to jest ten mistrz. Nie, pan z tego wybrał. Tak, postanowiłem trochę na wspak o tym opowiedzieć. Zamieszać. Ale udało się. Hokejowe opinie zebrał Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. Oczywiście finalistom gratulujemy postawy. No, w przyszłym roku może zawodnikom z GKS-u Tychy się uda. Natomiast no, w tym roku niepokonani zawodnicy z Katowic. Proszę Państwa, 13 minut do godziny 8 nam pozostało, więc przypominamy, co jest dziś tematem naszego poranka. Telefony, a właściwie ich brak. Czas, gdy nie było telefonów, zmuszał nas do większej punktualności czy słowności. Na przykład trudno było odwołać jakieś umówione spotkanie, gdy już nie dało się zadzwonić do osoby, z którą się umówiliśmy. I o tym po godzinie 8 porozmawiamy. Naszym gościem będzie Aleksandra Plewka. Pani psycholog będzie tłumaczyć wszystkie te mechanizmy, które sprowadzają się do umawiania się na czas, czyli do tego, co to znaczy dać komuś słowo i jak go dotrzymać. Wspominamy te stare czasy, jest nostalgicznie, tak jak lubimy. Proszę się kontaktować pod numerem, znajdziecie nas Państwo telefonu 2 2 i 7 3. Proszę się kontaktować z nami dzisiaj pod tym numerem i dodamy jeszcze, że warto być z Trójką, bowiem Trójka jest patronem medialnym koncertów Katie Melua, która zagra w Polsce w kwietniu. Mamy zaproszenia na to wydarzenie, dlatego trzeba nastawić dobrze ucho i przysłuchiwać się tym informacjom, które będą pojawiały się w eterze. Katie Melua zagra w kwietniu 3 koncerty w Polsce, a Trójka ma nie tylko dobre informacje na ten temat, ale także zaproszenia na ten koncert. To u nas śpiewająca pani, czyli Daria Zawiałow. Kolejny piękny kobiecy głos na antenie Trójki. Demo Song. Minut i będzie ósma. O ósmej serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, to mamy jeszcze felieton Tomasza Usiaka. Pan Tałek dzisiaj o buławie, nie mylić z bułką, no bo przecież to drugie, szczególnie rano, może się pojawić. Pan Tałek. Tomasza Usiaka, przewodnik po osobliwościach. Mówiliśmy niedawno, drodzy Państwo, o buławie noszonej w tornistrze i o samym tornistrze. Zajmijmy się jednak ową buławą. Samo słowo pochodziło, jak chcą językoznawcy, z języka tureckiego, bądź od słowa buła, wywiedzionego znowuż z niemieckiego. Jak wyglądała buława? Na końcu laski znajdowała się na niej gałka. Był to symbol władzy hetmańskiej. Hetman, czyli główny dowódca wojskowy, z niemieckiego Hauptmann, miał więc buławę. Ale zapytacie Państwo, co nosili w takim razie niżsi dowódcy?